Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Tirsdag den 8. november i år, der skal USA vælge ny præsident, og nu ved vi, at den ene af de to kandidater med sikkerhed er Donald Trump. Og Mads Fuglede, min medvært, mit navn er David Trads. Mads, nu er det altså sikkert alle forsøg på at kuppe den sejr, som Donald Trump havde vundet, væk. Det er slået fejl. Han er officielt valgt til republikanernes præsidentkandidat. Og det er i sig selv et historisk øjeblik, hvis man ser på den måde, jeg selv og andre omtalte Trumps kandidatur, da vi hørte om det første gang, så er der, jeg tror ikke, jeg har læst nogen, der troede på, at den mand kunne blive præsidentkandidat for republikanerne. Og det er han så nu officielt. Den første officielle præsidentkandidat for et af de to store partier er nu på plads, Donald John Trump. Ja, og det vi ved, når du siger det, Mads, det var jo, at næsten alle, der var ædru for et år siden, da Donald Trump meddelte, at han ville stille op, eller det begyndte at florere, at han ville stille op. De sagde jo næsten alle sammen, han kan ikke blive valgt. Det er helt umuligt. Han får 1, 2, 3 måneder i rampelyset, så er han færdig. De eneste, der forudså det, var vel folk, der håbede på det. Det var ikke sådan en ædruelig analyse, at han ville kunne blive valgt. Det var folk, der håbede på, at han kunne blive valgt. Ja, det var lidt spøjt, fordi ret hurtigt kommer der jo egentlig målinger, der viser, at han har meget større opbakning ifølge målingerne, end man har troet på. Og en af de helt store guruer inden for meningsmålinger i USA, Nate Silver, som er sådan en, alle går til, når man sådan skal finde ud af, hvad der er op og ned på forskellige målinger i USA, og hvad kan ske, og hvad kan ikke ske. Han har været meget god til at forudsige amerikanske valg og analysere amerikanske valg. Han var også ude at sige, at han troede heller ikke på de her målinger, og lavede sådan en længere artikel, hvor han forklarede, hvorfor målinger, der viste, at Trump lå til at vinde på det tidspunkt, at de var helt forkerte, og hvorfor vi ikke skulle regne med dem. Så vi havde sådan en i kommentariatet, hvis der er noget, der hedder det, der havde man sådan en periode, hvor man var postfaktuel, fordi vi havde noget data, som viste noget andet end det, man stod og sagde, og jeg kan jo selv huske, at jeg var en del af det. Jeg håber ikke, der findes mange klip af mig, hvor jeg står og siger de her ting, men jeg har selv også brugt mange kræfter på at fortælle, at den mand bliver aldrig nogensinde præsidentkandidat for noget som helst. Men sådan skulle det ikke gå. Han er nu præsidentkandidat, det kan man jo mene meget om. Lad os lige tage i går, anden dagen på republikanernes konvent. Det vigtigste var selvfølgelig, at nu er han officielt valgt. Hvad var ellers vigtigt i går, Mads? Jeg synes, det vigtigste i går var, at det var en meget vellykket dag. Jeg tror, at hvis man holder den her tone og det her energiniveau i de næste par dage, så kommer Trump ud med et ret pænt løft i meningsmålingerne. Fordi at mange havde forestillet sig, at det ville være et cirkus, og vi ville tale mere om dem, der ikke er med til konventet, end dem, der er der, og så videre. Og hvis Trump kommer ud, og vi begynder at få målinger, der viser, at han har lukket meget af hullet op til Hillary Clinton, og nogle af de målinger er begyndt at komme, så betyder det så meget for Trumps kandidatur. Både hvad angår det at rejse penge til det, men også alle de, der mente, at de skulle forlade en synkende skude i tide. Det kan godt være, at de gerne vil med ombord igen. Lad os lige få introducere vores første gæst, som er med os på en telefon. Det er lektor Jørgen Brøndal fra Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Jørgen, når du fulgte det her lige nu, hvad vil du så sige var det vigtigste, som er sket lige nu? Altså, det, der skete i nat, var jo først og fremmest selvfølgelig, at Donald Trump blev nomineret. Men derudover var der også nogle folk, der repræsenterer det republikanske establishment, der talte i går. Blandt andet speaker fra repræsentanternes hus, Paul Ryan, og også majoritetslederen i senatet, Mitch McConnell. Og det er begge to folk, der har været forsigtige med at yde deres støtte til Donald Trump. Og det var også to, som begge to holdt nogle temmelig afmålte taler i går, hvor de ikke sådan gik all in, synes jeg, for Trump, og hvor de især brugte meget energi, måske netop for at undgå at tale for meget om Trump, så i stedet på at angribe den anden kandidat, der formodentlig nomineres i næste uge, Hillary Clinton. Men Jørgen Brøndal, det er da noget underligt noget, at du har to, altså de to øverste, han har sagt, ledende figurer fra Republikanernes parti, der er til stede til konventet, at de ingen gang eller knap nok kan bringes til at sige, at de ønsker, at Donald Trump skal vælges som den næste præsident. Det er trods alt deres partis leder nu. Ja, det er bestemt ganske usædvanligt, og det afspejler selvfølgelig i sidste instans den splittelse, der stadigvæk karakteriserer det republikanske parti. Man kan godt forsøge at sige, at Trump fra nu af vil gøre, hvad han kan for hele sårene, men der er nogle virkelige sår. Det har hjulpet lidt, at han har inviteret Mike Pence til at være vicepræsidentkandidat, fordi Mike Pence mere repræsenterer, hvad skal man sige, det traditionelle parti, måske med særlig vægt på religion og den slags sager, men samtidig er Mike Pence også en god ven af Paul Ryan, altså speakeren. Så på den måde er der forsøg på at hele sårene, men vi skal ikke glemme, at dette konvent også er et konvent, hvor folk som John McCain, der var repræsentant, der var præsidentkandidat i 2008, ikke dukker op. Mitt Romney fra sidste valg dukker ikke op, og Bush-klanen glemmer ligeledes ved sit fravær. Og dertil kommer så John Kasich, der er guvernør i staten, hvor det her foregår. Så selvom der måske er tegn på lidt mere samling, så er det stadigvæk en meget afmålt ledelse, der tager bestik af Donald Trump i øjeblikket. Og derfor skal han bevise, at han kan mere end, hvad skal man sige, komme med meget bombastiske udtalelser. Han skal begynde at se lidt mere præsidentiel ud, mener de i hvert fald. Mads Fuglede, altså... Nu nævnte Jørgen Brøndal her, altså hvem der ikke kom. Nogen, der er kommet, i den grad er kommet, det er jo Donald Trumps egen familie. De har så at sige stjålet showet indtil videre, som man siger i Amerika. I går var det hans søn, der selvfølgelig hedder Donald Trump Jr., der talte, og det var også en af døtrene, Melanie. Tiffany, ja. Undskyld. Ja, og de var på hver sin måde en oplevelse. Tiffany... Trump giver en introduktion til sin far, der faktisk er meget kærlig. Hun taler om, hvordan han, trods han var en travl mand og havde meget andet at se til, havde tid til at læse hendes karakterbog, når hun kom hjem med den, og havde bemærkninger til den, som hun har gemt i årene, der er gået. Og det her med at få tegnet et billede af Trump som en mand, der også har et almindeligt liv, men der er jo sådan en tendens til altid at fremstille Trump som sådan en freak, altså en slags white trash, der sådan er dumpet ned på, på et konvent, og nogen har så ved en fejl nomineret ham til at blive deres præsidentkandidat. Og det at have en familie, som jo bare ved at se på dem, kan man jo se, at de har fået en ordentlig opdragelse og er kommet godt ind i livet, og de alle siger, at de er arbejdsomme og dygtige, og de er måske det noget af det mest positive, der er om Trump, er netop brugen af hans familie, og de tegner jo det her billede af Trump som en almindelig mand, som man sådan kan sætte sig ind i, og ikke kun en reality-stjerne, som også har været en hård forretningsmand. Og det var de gode til. Og især Donald Trump Jr.'s tale, der jo så kom i går, var, selvom den nok havde en del, der også var plagieret, så var den utrolig effektiv, og det var den første rigtig politiske tale, der var på konventet. Lad mig lige introducere vores anden gæst i dag, Lone Kühlmann. Lone Kühlmann, du har jo en lang karriere bag dig i udenrigsjournalistik og i USA. Du boede første gang i USA i 1963, da du var lige fyldt 18 år i New York-staten, og siden har du været der som journalist og korrespondent for Danmarks Radio, altså kender USA rigtig godt. Når du ser det her show, om jeg så må sige, det her konvent, og du ser Donald Trump bruge sin familie så meget, som han bruger, hvad tænker du så? Jamen, jeg tænker, sådan gør man jo. Det allerførste amerikanske konvent, jeg så, tænkte jeg faktisk på vej herind. Det var i fjernsynet, jeg var i England, jeg tror slet ikke, det blev transmitteret herhjemme. Og det var Kennedys valgkampagne, eller rettere det der konvent, hvor han blev valgt. Og det var altså alt det der med, at folk, der var klædt ud og havde hatte på, og råbte og skreg og sendte balloner op. Jeg var 15 år, jeg var ved at gå i koma, jeg tænkte, hvad er det dog, der foregår? Kalder de det politik? Men så det har sådan set ikke ændret sig. Det er måske, jeg ved ikke, om det er blevet mere hysterisk. Det har altid været hysterisk, og der har altid været meget, meget lykkelige hustruer, og meget smukke hustruer helst. Og der må man sige, der er jo Trump i salveten. Jeg har ikke set noget lige hende siden Jacqueline Kennedy, faktisk. Eller måske Michelle Obama. Men, men det der, Mads siger med, at børnene var oprigtig glade for ham. Jeg har aldrig set et præsidentkandidatbarn, som ikke tilbad sin far. Og som havde en far, der ikke havde haft tid til ham eller hende. Det har man jo per definition, især til konventer. Og det der, du ser med kopieringen med Donald Trump Jr., som muligvis har kopieret dele af sin tale, der kan jeg se, at den konservative Buckley, hvis tale han beskyldes for at plagiere, allerede nu har været ude og sige, nej, den har han ikke plagieret, jeg har været med til at skrive den. Det er derfor, den minder så meget om min stil. Så der er i hvert fald nogen, der har samlet stumperne om. Jørgen Brøndal, jeg ved, at du også synes, da du så det her, de her seneste par dage, hvor vi har haft konventet i gang i Cleveland for republikanerne, at det er måske lige lovlig meget, at Trump-familien fylder i det her konvent. Ja, altså, det har været tradition efterhånden i nogle årtier i hvert fald, at hustruen dukker op, og man kan sige, den allerførste hustru til rent faktisk at tale ved et konvent, det var Eleanor Roosevelt tilbage i 1930'erne. Men ellers er der en tendens til, at hustruen nu dukker op, og på en eller anden måde giver et mere menneskeligt portræt af sin mand, men at man har en hel børneflok med til at gøre det, altså hele fire børn, således at Trump-familien er repræsenteret ved seks personer, inklusive ham selv og hustruen Melania, det er trods alt lidt usædvanligt. Og så er det også lidt usædvanligt, at Donald Trump selv taler mere end én gang. Altså hele ideen med overhovedet at have en præsidentkandidat til at tale ved sit eget konvent, startede først i 1932 med Franklin Roosevelt, men nu har Donald Trump både på første dagen og på anden dagen sagt noget, og det er da ganske udvalgt. Og så holder han sin store tale på torsdag. Vi skal lige komme ind på en af dem, der ikke er der, Mads Fuglede, fordi nu har vi allerede talt om, at selvfølgelig, at de sidste to præsidentkandidater for republikanerne, Mitt Romney og John McCain, ikke er der. Det er jo bemærkelsesværdigt. I særdeleshed har Mitt Romney jo ført an i kampagnen imod Donald Trump, som han har anklaget for, at han har sagt hvad som helst. En anden, der ikke er der, det er den sidste præsident. Det er Bush, George W. Bush, og ingen i øvrigt fra hans klan, om jeg så må sige. Det er vel også bemærkelsesværdigt, Mads? Ja, altså, fordi Bush jo ikke bare repræsenterer sig selv som den 43. præsident, men også sin far, den 41. præsident i USA. Og det betyder jo noget, fordi man har den her tradition i USA, som man, hvor man taler om, man ligesom giver den politiske fakkel videre, og man endorser, altså man giver sin opbakning til til den næste generation af politikere, der så skal føre det politiske slagsmål videre. Og det bruger man altid meget aktivt. Og når man så ikke får den her opbakning, som altid er noget, kandidaterne i løbet af primærvalgssæsonen bruger ufattelig mange kræfter på, at få den grå eminence, eller det blå blod i partiet til at bakke op om det kandidatur, som man jo gerne vil have løftet ved deres opbakning. Den plejer altid at komme på et tidspunkt, især når man har en kandidat, men det får vi altså ikke i Trumps tilfælde, og det er noget, vi nok vil blive ved med at høre meget om, at der er altså det her fravær af en gruppe i det republikanske parti, personificeret selvfølgelig ved to tidligere præsidenter og en tidligere præsidentkandidat, som ikke mener, at Trump er partiet værdigt. Lad os lige vende tilbage til George Bush et øjeblik, fordi vi kan jo godt lige have i programmet at spille gamle kampagnesange, der så at sige illustrerer en pointe, en kandidat på et tidspunkt. Og George W. Bush, som jo altså blev præsident ved valget i 2000 første gang, genvalgt i 2004, han havde en sang, som vi lige skal høre en lille smule af her. Det er Tom Petty's sang, I Won't Back Down. I refuse that this world will drag me down, and I won't back Down var altså pointen i George W. Bush's sang i 2000. Hvorfor er det relevant nu, Mads? Jamen, det er jo relevant, fordi jeg tror ikke, Bush giver sig og giver sin opbakning til Donald Trump. Det er rent had, der er mellem de to familier nu, især på den måde, Donald Trump angreb Bush for 11. september, hvor han sagde, at angrebet kun kunne lade sig gøre, fordi at han var en elendig præsident. Deres disput over værdien af Irak-krigen, og så den måde, han omtalte Jeb Bush, da han var kandidat. Så det er jo et interessant nummer. Det er jo et af de her mange nummer. Det er jo så hårdt for os borgerlige at få lidt kærlighed for de venstreorienterede musikere. Og det er jo et af de her mange numre, hvor kunstneren går ud... Når du siger os, så tal for dig selv, Mads. Det er et af de her mange numre, hvor kunstneren går ud efter George Bush, som også brugte sange af Sting. Og måtte jo sådan vælge lidt forskelligt, fordi Tom Petty går ud og siger, at han må ikke bruge det her nummer, og truer med at lægge sag an mod Bush. Og til sidst så holder Tom Petty for at understrege, hvor lidt begejstret han er for, at George Bush bruger nummeret her. Så holder han en privat koncert hjemme hos Al Gore i år 2000, hvor efter sigende Al Gores kone, Tipper Gore, spiller trommer. Og det er jeg egentlig glad for, at der ikke findes lyd til, men det nummer, det har sin helt egen historie. Og vi skal selvfølgelig også fortælle, at i går, der så det ud som om, at Donald Trump gerne ville vælge Queen-sangen We Are The Champions, som sin kampagnesang. Allerede nu har Queen været ude at sige, at det vil de altså helst se sig frabedt. Så det er der sådan en lang tradition for, at de her i reglen venstreorienterede musikere ikke bryder sig om at blive brugt af republikanerne i valgkampet. Ja, det er rigtigt, men det er jo ikke det eneste, vi skal tale om, David. Vi har også fået en uheldig tradition med at sige noget sludder i de her udsendelser, hvor vi sådan må korrekte os selv. Og nu er det jo din tur til at krybe til korset. I går var det mig, der gjorde Twisted Sister til kanadier, men hvad var det, du sagde i går? Ja, jeg kom til en lille bitte fejl, Mads, som jeg egentlig ikke synes, vi skal hænge os meget i, men lad mig bare sige det. Jeg kom til at sige, at det konservative Folkeparti i Danmark også havde brugt Queen-sangen We Are The Champions, da de skulle introducere Lene Espersen som formand, en af deres utallige formænd, men det var forkert. Ja, vi bliver nødt til at stramme op, David, fordi vi risikerer, altså når Mads Brygger ikke skriver på Facebook eller får taget mål til truppetøj, så hører han jo sikkert radio, og på et eller andet tidspunkt, så lægger han mærke til alle de her vedvarende fejl. Så vi strammer op her. Vi strammer op. Det var Tina Turner, der sang ved de konservatives kongres dengang. Vi skal tilbage til det her konvent, og der er lige et lille klip, jeg godt vil spille, som altså er en del af musikken omkring her, ikke musikken, men omkring hele klimaet omkring de her konventer, nemlig de mange talkshows, der kører rundt omkring, de mange nyhedsprogrammer, der kører i et af dem på MSNBC, som er sådan en slags venstreorienteret kanal, der deltog Steve King, medlem af repræsentanternes hus fra New York, og han bliver på et tidspunkt af en af dem, der ellers er med i panelet, bliver fremstillet, at det her konvent, der er i gang, det består næsten kun af hvide mennesker. Lad os så prøve at høre, hvad Steve King får sagt herefter. Going to get shouted down or shouted down either kindly or roughly, but that's what's going to happen. This whole white people business, though, does get a little tired, Charlie. I mean, I'd ask you to go back through history and figure out where are these contributions that have been made by these other categories of people that you're talking about. Where did any other subgroup of people contribute more to civilization? Ja, jeg skal lige sige, at det der, vi hørte først, det var altså ham, der anklager Steve King for, at der kun er hvide mennesker til stede i studiet. Og derefter så får Steve King altså sagt, republikaner, han får altså sagt, jamen hvad har andre grupper egentlig bidraget til i civilisationen, i den vestlige civilisation? Jørgen Brøndal, lektor ved Syddansk Universitet og amerikanske studier. Hvad tænker du, når du hører det her klip med Steve King? Jeg skal jo lige sige, at Steve King er faktisk fra staten Iowa, ikke fra New York. Det er Peter King, der er fra New York. Men når vi taler om, hvordan man skal reagere på sådan noget som det, som Steve King siger, han er jo et sådan gammel Tea Party-mand og anses for at være temmelig utræret, så må man sige, at det han gør her, det er at appellere ind til den kerne af hvide vælgere, der i øjeblikket synes at definere Trump-kampagnen også. Man skal passe på med at sammenligne Steve Pink direkte med Donald Trump, men i hvert fald, de har det til fælles, at de i høj grad ser bort fra andre grupper i det amerikanske samfund, ser bort fra latinoerne, ser bort fra den sorte befolkningsgruppe. Det er til med sådan, at hvis vi ser på den sorte befolkningsgruppes tiltro til Donald Trump, så ifølge en nylig meningsmåling foretaget af Quinnipiac, så var den helt nede på 1% kun, der havde tiltro til Donald Trump som den næste præsident. Og der var endda en stat, jeg mener, at Pennsylvania var, tilslutningen var på 0% til Donald Trump fra det sorte USA. Så altså, det der definerede den her kampagne, og det som Steve King vel her snakker om, det er, at det hvide USA på mange måder fører sig truet af globaliseringen, fører sig truet af det multikulturelle, fører sig truet af, at fra 2044 vil situationen være den, at de traditionelle hvide amerikanere udgør mindretallet i USA. Og det er det, han appellerer til. Men er der Jørgen Brøndahl, er der simpelthen sådan en, hvad skal man sige, en snært af racisme mod sorte, mod andre befolkningsgrupper end de hvide, i det, som Steve King siger her? Og er der også en snært af det hos kandidat Trump, der jo tidligere har haft svært ved at lægge afstand til støtte fra for eksempel Ku Klux Klan? Ja, altså, jeg vil sige, at der er en snært af det, og det er en snært, som der er en tradition for hos det republikanske parti. Tilbage i 1968 lancerede den daværende præsidentkandidat Richard Nixon noget, der snart blev karakteriseret som sydstatsstrategien, der gik ud på, at man i sydstaterne som republikaner først og fremmest appellerede til det hvide vælgersegment, samtidig med, at man uden at bruge egentlig racistiske termer, lagde afstand til den sorte befolkningsgruppe for dermed at kapre stemmer til republikanerne. Den tradition blev også holdt i live, at der i hvert fald nogen, der hævder under Ronald Reagan, der faktisk i 1980 startede sin valgkamp ved at tage til en lille flække i Mississippi, en lille flække, der hedder Philadelphia, hvor tre borgerrettighedsaktivister blev myrdet tilbage i 1964, og folk syntes, det var yderst mærkeligt, at han skulle starte der. Så altså, der er en tradition for en form for sydstatsstrategi. Godt nok, så var det sådan, at i 2001, den daværende leder af Republikanernes Parti, en herre, der hed Ken Middleman, var ude at sige undskyld for sydstatsstrategien. Men der er også nogen, der hævder, at det Donald Trump har gang i nu, det er en sydstatsstrategi nærmest på steroider. Mads Fuglede, lad os lige prøve at tage den op der, fordi jeg synes egentlig, det er et noget rystende klip, det her med Steve King. Han er så siden ud at sige, det han mente, det var ikke hvide, der havde bidraget til alt. Han mente, det var den vestlige civilisation, den kristne vestlige civilisation. Men han sagde jo det andet. Han fik sagt, at hvad har andre end hvide egentlig bidraget med? Det er en meget hård udtalelse. Ja, det er meget stupidt også. Og han burde lægge sig ned og bare sige undskyld. Det ville klæde ham. Men man kan ikke. Man skal huske, når vi taler om de her, hvem stemmer på hvem, når man ser på, hvad er det for nogle grupper i det amerikanske samfund, der stemmer på det ene eller det andet parti, så er andelen af sorte, der stemmer republikansk, den er så forsvindende lille, at man nok har. Altså, man kan ikke nå at reparere på det nu. Man skal gøre det over mange år, og man skal nok helt lægge sit budskab om på en lang række områder. Så jeg tror, at det kan vi ikke. Man kan ikke være forundret over, at man ikke går mere direkte efter at appellere til den gruppe, men altså og sætte dem, altså tale om dem på det, nedsætte om dem på den facon og sige, at de ikke har bidraget til udvikling i verden med noget positivt. Det er jo så umiskendeligt dumt, at så bliver vejen til at få en eller anden form for bedre forhold også til andre grupper. Fordi altså, hvis man taler sådan her, når en repræsentant for det republikanske parti taler sådan her til sorte, så går det jo ud over også republikanernes forhold til latinoer, til asiater i USA, altså det til alle, der er ikke hvide, som jo er dem, de vælgergrupper, der kommer til at afgøre alle fremtidens valg, det fortæller demografien simpelthen. Så på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at gøre op med den her tendens til, jeg ved godt, det er jo langt fra alle republikanere, der kunne finde på at sige sådan noget her, men det, at man har en landsbytosse igen og igen, der dukker op og siger de her ting, det er et stort problem for det republikanske parti. Lone Kølmann? Ja, man kan jo sige, en landsbytosse igen og igen, det bliver til mange landsbytosser. Og det synes jeg altså, vi har set i de senere år. Jeg må også sige, at det han siger, den kristne vestlige Altså, det er det samme som at udelukke alle sorte amerikanere for at være kristne vestlige. Altså, hvis det egentlig er den linje, vi skal køre. Det, han siger, er de facto, at de eneste, der gælder, og de eneste, vi behøver at regne med, det er hvide erhvervsaktive mænd i den erhvervsaktive alder. Alle andre er afvigere. Og det er jo det, Trumps kampagne i meget, meget høj grad er bygget op over, må man nok sige. Og det, vi skal tale med dig om nu for alvor, Lone Kühlmann, det er netop det tidspunkt, hvor USA begynder at ændre sig, 1960'erne, hvor man altså går fra en periode, hvor hvide bestemte alt, til at de pludselig bliver udfordret af især på det tidspunkt den sorte befolkning. Og vi kan også sige, at der er mange i dag, der siger, ligesom du lige var inde på nu, at det her konvent, det her valg af Donald Trump i virkeligheden er et billede på, at den hvide, stadig mindre gruppe forsøger at klynge sig til den magt, de havde tidligere. Der er nogen, der siger, at det, der er ønsket, det er at vende tilbage til USA, der var før alle de her borgerrettigheds ting gik i gang i 1960'erne. Lad os lige starte med et tidsbillede. Det er nemlig introen fra den meget populære tv-serie på det her tidspunkt, og man kan jo ikke se billederne her i radioen, men det vi ser, det er fire friske, unge, hvide mænd til hest. En slags westernfolk fra tv-serien Bonanza. Ja, Lone Kühlmann, da du kommer til USA første gang, du er lige fyldt 18 år, du kommer til Long Island i staten New York, 1963, sommeren, juni måned, der er USA et samfund, der er så vidt, som det næsten kan være, i hvert fald når man ser fjernsyn, når man ser det på den måde, ikke? Jeg kan fortælle dig, at lufthavnen i New York stadigvæk hed Idlewild, fordi Kennedy var ikke blevet myrdet endnu. Og jeg var der jo faktisk, da han blev myrdet. Og det kan jeg sige, at noget af det ud over chokket, og det var altså, det har vi jo været igennem endeløst. Ingen glemmer det nogensinde, der var i nærheden. Ingen i min alder vil nogensinde glemme, hvor de var, og jeg var altså på Long Island. Og jeg ud over altså, hele tragedien, så det, der gjorde størst indtryk på mig, det var, at man så i reportagerne fra gaderne, fordi man var jo ude i New York og alle mulige andre store byer, og tale med vokspopper, som man jo laver os dengang. Og der stod sorte og hvide og græd op af hinanden. Og det havde jeg aldrig set, og det var der meget få amerikanere, der nogensinde havde set. Så lad os lige prøve, Lone Kühlmann. Det var helt, helt anderledes. Da du kommer til den familie, du kommer altså inden det her sker, inden vi vender lige tilbage til Kennedy om et øjeblik, var det et hvidt Amerika, du mødte? Totalt hvidt Amerika. På det lokale bibliotek, hvor jeg straks meldte mig ind, var der en sort bibliotekar, som var et par år ældre end mig. Og jeg foreslog, fordi jeg var jo ret ensom, jeg foreslog, at vi skulle gå i biffen, og så sagde hun, for your sake and mine, I think not. Ja. Og det var altså på Long Island, hvor de gav sig ud for at være farveblinde, men man levede jo i hver sine områder. Der fandtes allerede, dengang vil jeg gerne understrege, også aldeles pæne og nydelige sorte forstadsområder, men de var altså fuldstændig farveopdelt eller raceopdelt. Og John F. Kennedy er altså præsident, der er kommet det der håb med John Kennedy. Ja, men han gjorde jo ikke ret meget ud af racelovene. Han var måske positivt indstillet. Det har der jo været endeløse diskussioner om, og det var han jo nok. Men det var ikke den vej, han ville gå. Det var jo så den vej, hans lillebror gik nogle år efter. Men selvom vi havde haft Martin Luther Kings store tale, I Have a Dream, i 1963, som jo, tror jeg, åbnede øjnene for utrolig mange hvide om, hvad det egentlig var, der foregik i deres land. Og så var det også den her pæne, ordentlige, sorte mand i jakkesæt og slips og gode manerer og sådan noget, og pæn diktion, som stod og holdt den her tale på trinene på The Lincoln Memorial i Washington. Mads Fugled, hvor meget dominerede hvide amerikansk politik i, hvad skal man sige, indtil sommeren 63? Altså, der er selvfølgelig perioder tidligere, hvor sorte spiller en vis rolle i amerikansk politik, især lige efter borgerkrigen under Reconstruction. Men det her er en periode, hvor der er, især i det føderale USA, meget, meget få sorte politikere. Og hvis man skal møde sorte politikere i USA på det her tidspunkt, der sådan har eller sorte personligheder, der har indflydelse på det amerikanske samfund, så skal man faktisk tit udenom det politiske lag og ud i blandt præster og fagforeningsfolk osv. Det er andre steder, sorte sådan kan gøre sig gældende i USA på det tidspunkt. De er ikke, der er ikke ret mange af dem. Jeg vil godt fortælle, at Harry Belafonte var den første sorte, som kom på et nationalt underholdningsprogram, og det var, hvad var det nu, han hed? Det må du vide, Mads. Ham, den vanvittigt populære underholdningschef, som havde det her store show, som alle så. Ed Sullivan show. Han lignede en frø. Jeg fatter ikke, hvorfor han blev så populær. Men der var Harry Belafonte, den første sorte kunstner, som var på det show. Og det har jo været en gang i 60'erne. Ja. Og det var altså et kæmpe brud, at virkelig. Vi skal lige prøve at komme ind på en person, der dog spiller en stor rolle på det her tidspunkt, nemlig Martin Luther King, Jørgen Brøndahl. På det her tidspunkt, hvor han dukker op, og vi skal lige om et øjeblik, men jeg vil lige vente med at spille klippet fra hans I Have a Dream-tale. Men hvor meget fylder han og hans bevægelse i dag i starten af 60'erne i USA? Den fylder rigtig, rigtig meget. Han står ikke alene. Der er mange andre borgerrettighedsaktivister, der også er på banen. Og i øvrigt kan jeg lige tilføje, at Harry Belafonte, som Lone Kühlmann nævnte for et øjeblik siden, var en af de helt store bidragyder økonomisk set til borgerrettighedsbevægelsen. Men altså Martin Luther King startede i 1955-56 i Montgomery, i byen Montgomery i Alabama, med den busboykot, som blev indledt med, at Rosa Parks nægtede at rejse sig fra sit bussæde 1. december 1955. Da han gik sejrigt ud af den kamp for at integrere busserne i Montgomery, så fulgte så i foråret 1963 en kæmpe stor kampagne i den ekstremt racistiske og raceopdelte by Birmingham, Alabama. Og der gik han igen sejrigt ud af sammenstødet med den lokale politichef og hele det lokale styre. Og det var med til at befæste den position, som Martin Luther King befandt sig i, da han så den 28. august 1963 holder sin tale, I Have a Dream. Jeg kan jo lige tilføje, at John F. Kennedy i starten, som Kühlmann også var inde på, var temmelig skeptisk over for borgerrettighedsbevægelsen, og mere koncentreret sig om den kolde krig og om Kubakrisen og den slags ting. Men den 11. juni 1963 går han ud i forbindelse med Birmingham-demonstrationerne lige efter dem, og siger, at nu skal vi have en borgerrettighedslov. Det gør han på national TV, og fra da af og frem til sin død nogle måneder senere, der er han faktisk med på at kæmpe for borgerrettigheder for sorte amerikanere. Og lad os lige nu, da du så smukt har introduceret den 28. august 1963, hvor altså det lykkedes for Martin Luther King og hans bevægelse at samle tusindvis, 10.000-vis af især sorte på The Mall, altså den store centrale plads i Washington D.C., ja, der holder han sin berømte tale, I Have a Dream. Lad os høre lidt af den. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Yeah, den her tale, ikonisk en af verdenshistoriens allervigtigste taler, Lone Kühlmann. Du var i USA på det tidspunkt, hvor den her tale holdes. Hvordan modtager du den? Hvordan modtager folk omkring dig den tale? Jamen, altså, nu boede jeg jo som sagt på et forstadsområde på Long Island, hvor det var pæne hvide mennesker, som jeg var au pair hos, og de var betaget af ham. Og de var, jeg så aldrig et sort menneske i hjemmet eller i nabolaget, for den sags skyld. Men vi talte meget om det. Jeg kan ikke høre den i dag, uden at blive sådan helt opløftet. Det var en meget, meget, meget... Men jeg tror ikke, man gør sig noget begreb om, hvor afgørende og hvor meget den forandrede. Fordi det var som om, der var jo masser af amerikanere, I må regne med, der var masser af amerikanere. De havde aldrig set en sort. Eller de havde aldrig talt med en. De havde måske set en i køkkenet. Men de havde aldrig set en i virkeligheden. Jeg kan huske, da jeg i 1970, jeg springer lidt i det her, gik på Columbia. Så Universitetet i New York. Universitetet i New York. Og der havde tingene ændret sig meget, men det er selvfølgelig ikke så meget i tiden. Men det er fordi, Columbia er et meget intellektuelt sted. Og der har man et andet syn på den slags ting. Og der havde jeg flere sorte venner, hvad jeg jo altså ikke kunne få på Long Island. Men en af mine meget nære veninder, som siden er blevet en berømt forfatter, hun og jeg blev invit... Hun er sort. Men hun er sådan overklasse sort. De findes jo også, selvom vi næsten aldrig hører om dem. Og hun og jeg blev inviteret til brunch på Park Avenue hos en tredje medstuderende. Og vi kommer så, Marco og jeg, søndag morgen kl. 10, glade og munter, inde i den her lobby, hvor der selvfølgelig var en dørmand. Og i det øjeblik, han ser os, så rejser han, og så siger han, Miss Leavathis is expecting you. Og det var da, han vidste, hvor vi skulle hen, og det var da ikke på grund af min hudfarve, han vidste, hvor vi skulle hen. Det var fordi folk som Marco kom ikke ret tit, og vores værtinde havde gjort ham opmærksom på, at han skulle tage pænt imod os, fordi vi var inviteret. Så det var en stor ændring i det sociale USA på det tidspunkt. Mads Fuglede, det er jo rigtigt nok, som Lone Kühlmann her beskriver, at der var mange hvide, der så op til Martin Luther King, demokrater, intellektuelle, den slags. Men helt fra starten af var der jo også nogen, der ikke kunne døje ham. Og det var jo ikke sådan, at det republikanske parti klappede i hænderne, hver gang han tog ordet. Nej, og det var der mange grunde til. En af dem er, at sorte politisk altid har været organiseret længere ude på venstrefløjen, end mainstream USA har været. Og republikanerne, udover at være meget skeptiske over for den dagsorden, han havde omkring borgerrettighedsspørgsmålet, opfattede ham også som kommunist. Og Edgar Hoover, lederen af FBI, bliver ved med at optage samtaler, hvor man forsøger sådan at finde ud af, hvor stor er hans socialistiske tilbøjeligheder osv., så man på en eller anden måde kunne komme efter ham på den konto. De fandt aldrig grund til sådan at bruge det meget direkte over for ham, men det var sådan en stående del af den måde, man altid fra det republikanske parti har haft det svært med det, man kan kalde for The Black Caucus, blandt andet i kongressen, at man opfatter dem som så venstreorienteret, at en forsoning mellem de to lejre er meget svær. Og den der fornemmelse, Jørgen Brøndal, af at især det højreorienterede USA, altså republikanernes USA, har haft svært ved at håndtere den sorte borgerretsbevægelse, er det noget, du kan se et ekko af i dag? Ja, det mener jeg. Jeg skal også lige med, at frem til 1964, eller i hvert fald frem til 1960'erne, var der tendens til, at mange afroamerikanere stemte på det republikanske parti, fordi det var partiet, som trods alt var Abraham Lincolns slavebefrierensparti. Der var begyndt at ske et skred fra 1930'erne, men der var stadig mange, der stemte republikansk, men det ændrede sig i løbet af 1960'erne. Det er stadigvæk sådan, at mange hvide republikanere anser afroamerikanere for at ligge til venstre for sig selv. Og hvis man ser på stemmemønstrene blandt afroamerikanere, så som Mads Fuglede også var inde på tidligere, så er der en klar tendens til, at langt hovedparten af afroamerikanerne stemmer demokratisk i dag. Da Barack Obama stillede op i 2008 for første gang, modtog han 95% støtte fra afroamerikanerne. Og i 2012 modtog han ved sit genvalg 93% støtte. Og hvis man ser på samtlige kandidater siden 1976, samtlige demokratiske kandidater har de alle sammen modtaget mindst 83% støtte fra afroamerikanerne. Så jo, der er en tendens til, at afroamerikanere stemmer i flok og har mere fokus på velfærdsstaten end mange hvide amerikanere. Lad os lige prøve at summere op her også, altså hvis vi, fordi vi går tilbage for at forsøge at forstå noget af den kæmpestore kulturelle og sociale ændring, der sker i USA op igennem 60'erne. Jørgen Brøndal var inde på lige før i juni måned 63, der begynder præsident John F. Kennedy faktisk at sige nogle meget positive ting om sortes inddragelse i USA. Så har vi den her Martin Luther King, I Have a Dream tale den 28. august 1963. Og så den 22. november, da er der en tv-udsendelse i gang, et underholdningsshow i gang på amerikansk tv, og ind i noget, der dengang ikke hed Breaking News, det var stort set ikke noget, der fandtes dengang, men alligevel, så bryder Walter Cronkite, datidens mest, måske den mest berømte journalist nogensinde i USA, ind i udsendelsen for at meddele dette her. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States. Ja, Lone Kühlmann, Walter Cronkite er dybt bevæget, mens han siger det her, og man kan jo sige, at det, der sker, det er, at det håb, der var kommet med John F. Kennedy, det håb, der var med Martin Luther Kings I Have a Dream tale, pludselig får et voldsomt tilbageslag med den her situation. Men nu skal vi ikke hænge os i detaljer, men jeg synes alligevel, jeg vil nødt til at sige, at det var altså ikke der, han brød ind. Der havde vi allerede været på et stykke tid, fordi det første, vi hørte, var jo selvfølgelig her, The President is Shot. Og der gik det jo et stykke tid, før vi fik at vide. Men jeg kan faktisk udmærket godt huske Walter Cronkite. Jeg kan huske, hvordan alle gik i chok, ikke? Folk på gaden talte med folk, jeg aldrig ville have talt med, og som jeg sagde før, stod og lænede sig op ad dem. Det var jo, det kan vi jo tale om i timevis, og det der er jo blevet talt om, jeg tror, det er det, den hændelse i mit liv, der er blevet talt om mest. Ikke nogen af de tragedier, vi har, og dem har der jo ikke været nogen mangel på, har haft den samme indvirkning og den samme betydning, tror jeg. Er det, Mads Fuglede, hvor John F. Kennedy altså bliver dræbt i Dallas, er det en situation, der betyder, at det håb om et bedre samfund, som man var i gang med at skabe en narrativ omkring, får sig et ordentligt slag? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk helt enig med Mads i. Ja. Hvis jeg må have lov at sige, så havde det slet ikke den virkning. Det havde jo den virkning, at fordi hele nationen var flove, så havde det den virkning, at Johnson kunne gennemføre borgerretslovene, og han gennemførte det, der hed War on Poverty, som var altså fuldstændig, og han indførte Social Security, så han jo fik jo nogle meget, meget vidtgående love, og dem fik han igennem kongressen, fordi der var så meget dårlig samvittighed. For eksempel havde Kennedy haft meget større problemer med at få dem igennem, end Johnson havde. Og det var sådan en slags efterbevilling. Men som en lille detalje, jeg vil så gerne have ordet, og det får jeg jo ikke så tit her i studiet, så nu beholder jeg det lidt. Du har lidt, fået det meget, Lone. Men, bare roligt. Ikke så nær så meget, som du har, men du er jo også verden. Ja, men den familie, jeg var au pair hos, der var en 12-årig dreng, og han forstod ikke det der, da han havde hørt i skolen om præsidentens krig mod fattige, fordi han sagde, jamen der er da ingen fattige i Amerika. Og det troede han, og han var 12 år. Og det siger noget om, hvor beskyttet en tilværelse i en hvid dreng på 12 år kan slippe af sted med at leve. Jeg havde på det tidspunkt Jørgen Brøndal, nu kunne vi høre Mads og Lone her i virkeligheden var enige i den fortælling om, at det i virkeligheden kunne, altså det her mord på Kennedy i virkeligheden kommer til at bidrage til, at der bliver en bedre situation i USA. Hvad er det, der sker i de følgende år? Jo, men altså, Lyndon B. Johnson, der i forvejen har en fortid som en meget magtfuld mand i senatet, han viser sig at være en utrolig effektiv præsident indenrigspolitisk. Det lykkedes ham at få nogle af sine modstandere i tale, og det lykkedes ham i 1964 at få vedtaget en borgerrettighedslov, der ophæver raceadskillelsen i det offentlige rum. En raceadskillelse, der især fandtes i sydstaterne, men hvor man i nord så til gengæld havde en praktisk raceadskillelse på den måde, at de sorte mennesker boede i ghettoen. Og i 65 lykkedes det også at få gennemført en valgretslov, der gør, at afroamerikanere også i sydstaterne rent faktisk kan stemme, i det de i årene i forvejen i praksis var blevet frataget deres stemmeret. Jeg vil så sige, at den desillusionering, som ikke kommer i 1963, kan man måske sige, efter mordet på Kennedy, den kommer for fuld drøn i 1968, hvor Martin Luther King myrdes, og hvor Robert Kennedy myrdes, og hvor Vietnamkrigen er i gang, og Tet-offensiven er i gang. Der kommer den store desillusionering, og der kommer de store problemer, og der vælger man som reaktion på det et backlash om Richard Nixon bliver valgt til præsident som republikaner. Når vi taler om det her med, at USA bliver ændret lovgivningsmæssigt i det år, der er det måske også en meget sådan instruktiv fortælling til at tale lidt om, hvem der egentlig har bukserne på lovgivningsmæssigt i USA, for det er ikke præsidenten. Præsidenten fremsætter ikke lovforslag, det gør kongressen. Og en af grundene til, at man kan lave USA om i de her år, det skyldes netop, at Kennedy er blevet skudt. For valget i 64 giver så stort et flertal til demokraterne i både repræsentanternes hus og senatet, at man fra 64 frem til midtvejsvalget i 66, hvor man mister det her flertal igen, der har man så stærkt et mandat, at man kan lave USA's lovgivning om, og det ville ingen præsident kunne have ændret på, hvis han ikke havde haft en lovgivende forsamling, der var parat til at gøre det. Det er en meget vigtig del af fortællingen. Socialt, Lone Kühlmann, kulturelt, der ændrer USA sig så i de her år, fra at du selv fortæller, at du kommer til et USA, der var utrolig hvidt, hvor man kunne leve fuldstændig uden at vide, han har sagt, at der var fattige mennesker, der var sorte og den slags. Og det bliver så meget konkret op igennem 60'erne. Det bliver mere og mere tydeligt, at sorte kan spille en rolle i samfundet. Hvordan oplever du det, når du er i USA på det tidspunkt? Jamen, jeg oplever det. Jeg vil gerne referere til Mad Men. Jeg synes, de har givet et fantastisk billede af den udvikling. For mig har det været som at sidde og se min ungdom. Men altså, som jeg sagde før, da jeg kom på Columbia i 1970, er det klart, at perspektivet er anderledes på et højt estimeret universitet, end det er, hvis man sidder i forstændet eller ude for slet ikke taler mod i Midtvesten. Men jeg kan huske, at Margot Jefferson, som jeg omtalte før, hun kom fra den her overklassefamilie i Chicago, men hun sagde, jeg tager aldrig til sydstaterne. Det vil jeg ikke udsætte mig selv for. Jeg ved, her kan de heller ikke døje mig, men de har så den høflighed, og ikke sådan giver mig det lige i fjeset. Og jeg tror faktisk aldrig, hun har været i sydstaterne. Men det var under ændring, men jeg kan fortælle en anden ting, som jeg synes faktisk er meget interessant, og som vi hører meget lidt om. Omkring 1970, hvor det her var, der var på Columbia, der havde jo været oprørende i 68, skydningen på Kent State, alt der også var store tumulter på Columbia University, raceuroligheder og alt muligt. Og der var det sådan, at dem, der ikke kunne have klubber sammen, det var dem, der havde været de store klubfolk, de store hvide mænd. Altså, man kunne ikke lave en klub for hvide. Det kunne man simpelthen ikke. Men man kunne sagtens lave klubber for sorte mænd, og for puertorikanere. De havde rask været klubber, og det var der ikke nogen, der havde ondt af. Og kvinder kunne lave klubber. Kvinder kunne lave klubber, som udelukkede dem for kvinder. Og jeg vil jo sige, der var aldrig nogen, der talte om de sorte klubber, eller de puertorikanske klubber var racistiske, men det var de jo i grunden. Og der var heller ikke nogen, der turde sige noget om, at kvinder lavede klubber, for der var ikke nogen, der skulle have noget i klemme. Jeg vil lige tage et klip, der meget tydeligt illustrerer den kulturelle, sociale ændring i USA på det her tidspunkt, nemlig fra en berømt film, der kommer i 1967, der hedder Guess Who's Coming to Dinner. For i den film, der sker der det helt overrumplende, at en hvid forstadsfamilie, pænt velhavende, deres datter fortæller nu langsomt moren, at hun har fået en ny kæreste, og han er nu på vej, og denne kæreste, han er sort. Lad os prøve at høre et lille klip fra filmen her. I haven't even told you his name. Mom, it's John Wade Prentice. Isn't that a lovely name? John Wade. Joanna Prentice, I'll be. Ja, det der sker her, det er, at moren, som altså er Catherine Hepburn, opdager Sidney Poitier, kom ind der, han er sort. Han er læge ganske vist, han er veluddannet, men han er sort. Og filmen, der står her i titlerne også, A Modern Love Story of Our Time, det var jo chokerende for mange amerikanere at se en hvid kvinde blive kæreste med en sort. Jamen det, var jo totalt grænseoverskridende. Og sådan som jeg husker filmen, du må ikke hænge mig op på det, ellers kan de rette det i morgen, det er jo så god til. Men det jeg husker, sådan som jeg husker filmen, så muligvis holdt de hånd. Men det var også det vildeste, de gjorde, det her moderne kærlighedseventyrpar. Fordi det ville aldrig kunne vises i store, almindelige biografer, hvis de for eksempel kyssede. Det tror jeg overhovedet ikke, de gjorde. Men i virkeligheden tror jeg, den ramte lige præcis ned der, hvor den skulle. Selvfølgelig på en Hollywood-måde, men det var en god film. Og det viser jo, at Hollywood har fingeren på pulsen, når de laver sådan en film. Fordi der var ved at ske rigtig mange ting i de år. Og de der pæne forstadsmennesker, jeg kendte, de så jo sig selv som pæne, og de gik ind for borgerrettigheder. De synes, det var forfærdeligt, hvad der foregik i sydstaterne, og sydstaterne blev betragtet som altså, totalt gennemført, ukultiveret. I øvrigt var der jo dengang i starten af 60'erne masser af demokrater fra sydstaterne, som var fuldstændig åben racister, og sagde ting, som var værre end dem, Stephen King siger i dag. Men det var en... De ramte folk der, hvor de går rundt, ligesom det rammer os i Danmark, når vi pludselig opdager, hvor racistiske vi er, fordi vi står med virkeligheden. Og det der med, at der skulle komme en sort ind i de pæne møbler, Gud fri os vel. Og den var jo aldrig gået, den film, hvis ikke det havde været Sidney Poitier, som bortset fra hudfarven var en værd svigermors drøm. Flot, flot fyr, og velklædt, og pæn og nydelig, og gå i bad 2 gange om dagen, og der er ingen problemer med ham med. I dag, Jørgen Brøndahl, der er det jo sådan, at den mest populære skuespiller, eller rettere sagt, den mest betalte, bedst betalte amerikanske skuespiller, det er Will Smith, som altså er sort. Det siger noget om, hvor meget Amerika har ændret sig på nogle felter. Men, Jørgen Brøndahl, er den sorte kamp i dag i virkeligheden ganske parallelt på mange felter, med den, som Lone Kühlmann beskriver i 1960'erne? Ej, jeg synes, der er sket store forandringer. Dengang, der kæmpede man for de helt basale ting, sådan som ophævelse af raceadskillelsen i det offentlige rum, sådan som man ikke skulle sidde hver for sig i busserne, i restauranterne, gå i forskellige skoler osv., og man kæmpede også for retten til at stemme. I dag handler kampen stadigvæk om, at der er store slagskygger, der hænger ind over det sorte samfund, forstået på den måde, at der stadigvæk i praksis er raceadskillelse mange steder, fordi mange afroamerikanere bor isoleret i ghettoområder, men der er ikke længere tale om, som dengang, at man fra hvid side bevidst gør en stor indsats for at holde afroamerikanere ned. Må lige komme med 2 små tilføjelser til det der omkring Guess Who's Coming to Dinner. Samme år, 1967, det er først det år, at man i en retssag i højesteret, Loving vs. Virginia, rent faktisk ophæver forbuddet mod ægteskab mellem sort og hvid i mange stater i USA. Og så skal det også med, at i 1960, altså 7 år før den her film, der giftede Stanley Ann Dunham sig med Barack Obama senior og fik året efter barnet Barack Obama, altså 7 år før det her. Mads Fugle, der er var jo faktisk en sort, der talte i går på republikanernes kongres, nemlig tidligere præsidentkandidat Ben Carson. Så det er jo ikke sådan, at det er et parti, der er helt frit for sorte mennesker, men det er ikke meget. Nej, og det er jo egentlig mærkeligt. Det er jo, republikanerne er jo et parti, der er skabt med 2 sådan hovedformål. Det ene var, da det blev skabt tilbage i 1854. Det ene formål, det var at ophæve slaveriet. Det andet formål, det var at bekæmpe udbredelsen af mormonismen i det amerikanske samfund. Det var i hvert fald 2 af hovedpillerne, man gik til valg på. Og vi glemmer jo, altså tit taler vi om borgerkrigen, som en krig mellem nordstaterne og sydstaterne. En anden måde at se borgerkrigen på, det er også at se den som en krig mellem 2 politiske partier, imellem det republikanske parti, der ønsker at ophæve slaveriet, og demokraterne, hvis sydstatsafdeling ønsker at bevare slaveriet. Så det er jo egentlig mærkeligt, at det parti, som er gået forrest i at rette op på den allerstørste uret, man har begået mod sorte i USA's historie, at de i dag fuldstændig har sluppet forbindelsen til den arv. Lone Kühlmann her til sidst, vi har ikke så meget tid tilbage, men når du ser på USA i dag, du kommer der jo stadigvæk ofte, hvor meget bedre er Amerika så blevet til at håndtere deres racespørgsmål i dag, end de var, da du kom der og var der i starten af 60'erne? Jamen, det er jo, som Jørgen siger, en helt anden situation. Men jeg vil sige, at der er jo et fuldstændig kæmpe had. Og det er jo også derfor, som Mads vist nok startede med at sige, at alle, der havde forstand på tingene, sagde, at det kunne aldrig blive til noget med Trump. Men Trumps succes handler jo om, at han er gået ud og har sagt de ting, som folk, som har mistet deres privilegier, mistet deres job, mistet, at de var de store kanoner, de var de store hvide mænd. det er de jo ikke længere. Og han siger alt det, de går og tænker. Og han formulerer på mange måder alt det had, de går. Og indtil nu har brændt inde med på mange måder. Men nu er det jo blevet, kan jeg bruge udtrykket, stuerent og sige den slags ting i den amerikanske valgkampagne. Jørgen Brøndahl, er du enig? Altså er det her et, hvad skal man sige, et sidste opgør fra de stærke hvide? Det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, jeg synes, at vi skal også have med, når vi ser på den situation, som er i dag, at USA har en meget stor sort middelklasse. Det er sådan, at cirka hver anden afroamerikaner i dag bekender sig til middelklassen. Og det er med til at splitte billedet af et samlet sort USA, der undertrykkes af den omgivende hvide verden. Så på den måde, så mener jeg i hvert fald, at billedet er blevet betydeligt mere nuanceret, selvom der stadigvæk selvfølgelig er nogle store problemer. Må jeg lige til allersidst sige, at når vi ser på det republikanske parti tilbage i 1850'erne, så modsatte det sig egentlig ikke slaveriet. Det modsatte sig slaveriets videre udbredelse mod vest ud i territorierne. Tak til vores to gæster, Lone Kühlmann og Jørgen Brøndahl. Her til sidst, Mads Fugle, vi skal se frem mod natten, dansk tid, altså tredje dagen på konventet. Du skal sidde op hele natten. Hvad bliver det spændende nu? Jamen, jeg synes, at Trump er godt i gang med at få styr på det her konvent, og hvis det går fortsat, som det gik i går, så kan han se frem til, at det kan blive et stort løft for ham. Så jeg tror, at Trump er ved at skrive sig selv ind i valgkampen igen. Han har jo haft så dårlige meningsmålinger i lang tid, og har så store problemer med kernevælgergruppe i det amerikanske samfund, at han var ved at dømme sig selv ude på et tidspunkt. Jeg synes, han er på vej tilbage. Vi får se, fordi det vi i hvert fald ved, det er, at meningsmålingerne stadigvæk tyder på en ret solid sejr til Hillary Clinton, men som Mads ganske rigtig er inde på, et lille smule fremdrift hos Donald Trump-kampagnen. Vi er tilbage igen i morgen med kampagnesporet på 24/7 kl. 11.